Plaça de Nou. Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Plaça Nou. Aquest és el programa radiofònic dels Castellers de Mollet. Des d'ara i durant una horeta aproximadament estarem fent un repàs a l'actualitat castellera general i de la nostra colla en particular. Entrem en matèria, fem la presentació de l'equip. Avui, com heu pogut comprovar, els que ens escolteu, no hi ha la veu cantant que sempre porta el programa, que és el Bori, però m'ha tocat a mi doncs, conduir el programa. Tenim aquí a l'equip ple de gent. Comencem per l'esquerra, com sempre, tenim el Roger Parera amb un dels ordinadors, perquè això ja sembla una sala de màquines. Què tal, Roger? Bon vespre a tothom. Molt bé. Començant la setmana amb energia. Molt bé. Al costat del Roger tenim el Joan Manel, també amb un altre ordinador. Què sí. Tal? Doncs molt bé, preparats. A veure si avui n'hi ha gent que s'anima a escriure i a comentar la seva. Molt bé. Tancant el cercle tenim el Juan de. Avui sí, avui no et posem falta. No? Què tal? Molt bon vespre a tothom. Encara una mica convalescent, però bé, ja... Ja torno aquí. Molt bé. A darrere la peixera, els controls tècnics. Avui tenim el Dani Padilla, Solano. Avui no tens becari ni ajudant ni res. Estàs aquí sol ante el peligro de los mandos. No te pentinats. Bueno, jo diria que mateix ja se basta, no? Sí. I costa. Ja ho heu fet durant molt de temps, o sigui que tampoc li ve d'aquí. I qui us parla, el Wally, perquè avui el Bori fa campana. Conta negativa. La falteta amb ell. Molt bé. Presentat a l'equip, el sumari del programa, avui parlarem de coses de casa, parlarem, com sempre, de la valoració dels assajos de Canalla i també parlarem amb la Jèssica Alarcón, la cap de Canalla, sobre la reunió de Canalla que hi va haver ahir mateix i que ens expliqui una miqueta les seves impressions i el que van explicar en aquesta reunió. Després de la segona part parlarem del món casteller, amb diverses notícies... que han estat actualitat aquesta setmana, no sé, el cicle de xerrades de Capgrossos, la jornada de Sants, sobre el balanç del concurs, la diada de Santa Eulàlia, etc. Això serà el contingut del programa d'avui i doncs, recordar-vos, com sempre, les dades importants o interessants que repassem cada setmana. L'horari d'assajos. Sí, recordem que els assajos són cada dimarts de 8 a 10 i cada divendres de 9 a 11. Tots els assajos al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes 19-23 o al carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. També destacar els assajos a Gralles i Tabals, tots els divendres a les 7 i a les 8, depenent del nivell que tinguis o un o l'altre. Molt bé. A part d'això, doncs, també tenim les reunions de la Junta i de la Tècnica. Que són també les reunions de junta, són cada dos dimecres, tot i que aquesta setmana en fem, repetim, els dimecres a partir de les 8 fins a les 10 de la nit, aproximadament, 11, em sembla que l'última vam sortir a les 11 i quart, sí. Més o menys, i les reunions de tècnica tots els divendres des de les 8 fins a les 9 del vespre. Molt bé, maneres de contactar amb la colla, la més fonamental són els telèfons, tenim a disposició un telèfon fix i un telèfon mòbil, recordeu que el fix té contestador. Exactament, el fix té contestador, és el 93 579 41 16, podeu trucar, però és quasi millor molestar una miqueta al Dani Contreras, al Garlac, amb el mòbil, que és el 615 38 44 82. A part de les vies telefòniques per contactar amb la colla, també hi ha les vies telemàtiques. Abans en dèiem noves tecnologies, però ara ja estan... ja no són tan noves. Ja són les actuals. La pàgina web i el correu electrònic. Exactament, tenim el web, www.castellersdemollet.cat. Us podeu enviar qualsevol mena de consultes al mail info@castellersdemollet.cat. I també doncs, teniu el Facebook i el Twitter. A part d'això, si voleu intervenir en directe en el programa de ràdio, recordeu que ha de ser un dilluns, entre les 8 i les 9 del vespre, que és quan s'emet en directe, doncs podeu trucar al telèfon 93 570 68 66. És que em fa molta llàstima dir-lo perquè no ens truca mai en aquest telèfon, no? Que ens truquin. Les noves tecnologies. No, aquesta ja sí, al final ja aquesta serà una novetat, serà de moderns i tot trucar al telèfon. Ho repeteixo per si... Poden enviar una carta també, podem donar l'adreça l'adreça d'aquí de la ràdio. Plaça Cinco Pinos... Però si algú li dona per enviar-nos una carta. Centre cultural o cívica, no sé què és, el Lledoner... Això del telèfon fix, em sembla que s'ha quedat obsoleto. Bueno, el torno a dir, per si un cas, 93 570 68 66, el telèfon dels estudis de Ràdio Mollet, per si algú vol doncs, trucar-nos i entrar en directe en antena. Bueno, que si entra en directe ara, doncs, els programes enregistrats no cal que torni a trucar, perquè ja estarà gravat, no? No cal que repeteixi la trucada. Com dèiem, també tenim opció d'intervenir al programa a través d'internet, via Facebook. L'adreça del Facebook, la recordem? Sí, és Castellers de Mollet. Facebook, a veure, és com repetir les 3 W, o sigui, no, ja no cal. És Castellers de Mollet. I el Twitter? I el Twitter és Casteller Mollet. Molt bé. A part d'això, doncs, també podeu escoltar, si no... Casteller i Castellera o Casteller? Casteller Mollet, sense... No, com Castellers i Castelleres. No hi ha flexió de gènere. Ja, ja. Oficialment, sí, el nom oficial és de l'associació és aquest, però... No podem tampoc cobrir totes les... I Castellera. Pot no. És que no hi cap, eh? No hi cap. L'usuari ha de ser... No ha de tenir no sé quants dígits. Si cap, només Casteller. No Castellers, ni Castellers. Casteller, Mollet. Recordem que el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre i es torna a emetre enregistrat els dissabtes d'11:30 a 12:30 del matí a través de les ones hercianes, és a dir, la ràdio clàssica i convencional de la freqüència modulada 96.3 de la FM. També el podeu escoltar a través de la TDT, la Televisió Terrestre Digital, amb la seva funció de ràdio, i també el podeu escoltar els enllaunats enregistrats del programa, altrament dit, podcasts, que estan a la vostra disposició tant a la pàgina web de Castellers de Mollet com a la pàgina principal, vull dir, que es pot escoltar directament, com a l'apartat de Plaça de Nou d'aquesta pàgina web on es poden descarregar els podcasts de programes passats. I em sembla que no m'he deixat res del bloc d'entrada. Ah, 8 minuts i mig. Bueno, clar, encara massa. Doncs si us sembla bé, fem una petita pausa i entrem en matèria amb les coses de casa. Coses de casa. El primer apartat d'aquesta secció que sempre tractem setmana a setmana és la valoració dels assajos d'aquesta setmana que ha passat, del dimarts i del divendres passat. Què podem dir d'aquests assajos de dimarts i de divendres? Bueno, no sé, per la meva part, els assajos de dimarts, almenys del dimarts passat, segueix la tònica dels últims dies. Una vintena de persones... 25, em sembla que van ser aquesta última. Poca canalla o cap? Una canalla, però fins a les 9 del vespre, que no, si no estic errat. I sobretot m'aixecar la gent nova i que ve els dimarts. Amb la gran majoria és gent nova i que té ganes i se l'està m'aixecant. Sobretot aprofitant que hi són poca gent doncs per anar-los a treballar. També, a part dels dimarts, doncs, també assagem el divendres, i el divendres ja és una altra cosa. Divendres, afortunadament, doncs, hi ha més assistència, hi ha bastanta més canalla, i aquest... bueno, segueixen una miqueta la tònica dels assajos fins ara, no? D'aquest principi de temporada. Sí, ja portem, doncs, un mes, no? Un mes i una setmana, em sembla, des de la segona setmana del gener, a 18 de febrer, doncs un mes i una setmana. Doncs sí, la mateixa tònica, bé, no sé com el veure vosaltres, jo dels últims doncs els veig, que la gent va treballant, s'estan treballant en les estructures bàsiques i alguna nova, i la cosa, a veure, fins que no s'arribi a plaça no es veurà, no? Però la cosa no té mala vinta, diguem-ne. No sé, jo no puc opinar perquè aquest últim mes he passat de tot, per lo qual no he pogut assistir enlloc. Però aquest últim... M'ho vaig passar bé, sí. Bueno, vaig estar més saludant i fent burocràcia que no pas assajant, però vaja, que espero que si tot va bé, de cara a la següent setmana ja començarem a valorar tots plegats els assajos. Home, jo no sé vosaltres, jo el que veig és que s'estan provant bastantes posicions noves, gent que no havia tingut l'oportunitat de pujar o de consolidar-se en els troncs, doncs està fent feina, fent d'esparring, treballant-se la posició, per dir-ho així. La canalla també està patint una renovació bastant interessant i important, penso, i s'estan provant estructures que no s'havien provat mai. No sé també si és més per anar entrenant a la gent o també perquè aquestes estructures pensen portar a plaça, no? Suposo que sí, evidentment, si les treballes i al final tenen bona pinta, es porten a plaça. Home, jo crec que per les dues coses. Primer, perquè la gent treballi i després perquè és una estructura... Fa anys dèiem el del 5, no?, que és una estructura que puja molta gent. Doncs amb el 7 encara hi puja més gent. Llavors, és una estructura... Em preocupes si queda prou gent a terra, no? Això és el que s'haurà de veure, evidentment, però en tot cas hi ha una estructura que puja molta gent i que, bueno, que és una manera de que tots els castellers de troncs doncs, puguin fer castells. A banda dels assajos, un altre dels temes que volem tractar en aquesta secció de coses de casa és el tema de la reunió de l'equip de canalla, suposo que amb els pares i tots els components de la canalla, que va tenir lloc ahir mateix, diumenge dia 17, i per tal d'informar-nos sobre el contingut d'aquesta reunió i totes les... Jo vaig ser-hi. Tu vas ser-hi? Doncs, bueno, de totes maneres hem trucat... Com a pare. Hem trucat a Jessica Alarcón, que és la cap de canalla, perquè ens doni el seu punt de vista. Si la tècnica no ens falla, hauria d'estar a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Jessica? Hola, bona nit. Com vas? Bé. Molt bé. Explica'ns una miqueta com va aquesta reunió. Per començar, et volia demanar com es planteja el tema, per què es fa una reunió amb els pares de la canalla. Bueno, el fet de fer la reunió amb els pares de la canalla va ser que, bueno, ja que vam sortir a la reunió de tècnica triats com a equip de canalla, pues, presentar-nos una mica qui som, què és el que volem fer, que volem treballar amb la canalla i tot el que volem fer durant aquesta temporada. Aleshores, els continguts de... Bueno, ens acabes d'explicar una miqueta quin era el contingut de la reunió, no? Com es va desenvolupar. Sí. Anava a dir-te això, doncs... De què vau xerrar, a part d'això, vull dir... Sí, bueno, el que vam fer en primer lloc, vale, ens vam presentar, que ja tots ens coneixien, no?, que soc jo com a cap de canalla, i els monitors, que són la Laura, el Javi, la Maria i la Marta. Després vam parlar dels objectius generals, que són gairebé els de sempre, que són millorar tècnicament, treballar la canalla per assolir noves posicions, aconseguir més canalla, fer participar tots els nens en la mida que sigui possible i fer activitats extracastelleres per tal de fer grup entre ells, perquè sí que és veritat que quan anem d'excursió o es fan colònies, tornen tots com que han fet més pinya entre ells. Hi ha una consolidant el grup, vaja. Exacte. I després, bé, vam explicar com volem treballar durant aquesta temporada amb els nens, que va ser que el que volem fer és quan estem fora, mentre es fan les proves grans, és treballar més específicament amb la canalla, per tal d'ensenyar, doncs, per exemple, la canalla nova, fer passos d'acotxador, d'enxaneta, aguantar pes a les noves nenes que s'estan preparant per fer de dosos, i una mica tot això. I després ja com altres temes així una mica més, diguem-ne, bueno, van tractar el tema de les autoritzacions anuals i totes aquestes coses que hem de fer, i ja van parlar de les activitats extracastelleres, com són les colònies, les diferents sortides, i també van plantejar a veure quines activitats extraescolars té la canalla per poder restablir un assaig de canalla com es feia abans de cara que vingui el bon temps. Molt bé. Et volia preguntar si la canalla havia estat en aquesta reunió o només havíeu estat els pares i els responsables de l'equip. Bueno, la canalla van haver-hi alguns, però van estar fora, no van estar dintre. No participaven directament de la reunió. No, van estar jugant al pati de la era, ells hi van estar només els pares a dintre. De pares n'hi havia, com aquí ens acaba d'apuntar el Juan de, gent que ja té experiència castellera, i m'imagino que també hi havia pares que són bastant nous en aquest aspecte. Sí, bueno, de fet ens van sorprendre perquè només hi van faltar 4 pares i la resta van venir. Com a pares més nous teníem el Domingo i la Rosy, que són els pares de l'Alba i la Míriam. La mare de la Lucía Rodríguez, que és la noia rosa que comença a venir ara els divendres. I en principi la resta, bueno, són ja repetidors, que són, van ser el Juan de, la Fernanda, la Tere, l'Ana López, la Maria Luisa, i ja està. Et volia preguntar també si aquesta gent més nova doncs tenien, no sé, inquietuds, incerteses sobre el tema dels castells, si estaven preocupats per caigudes o per coses així, si van manifestar-ho a la reunió. No, no, en principi en el torn de pregs i preguntes no van manifestar res. L'únic que van preguntar va ser perquè vam repartir l'autorització de drets d'imatge i vam preguntar una mica per què era, però el Juan ho va aclarir molt bé, que de fet la colla, ja per la coordinadora i això ja tenim un drets d'imatge, sinó que hi va aclarir el Juan que eren més de cara a les fotos que potser fa el Juan i això ja el Jaume i es pengen al Facebook i totes aquestes. El tema de no tenir problemes amb fotos de menors d'edat, per permís dels pares i tot això, no? Això mateix. Molt bé. Has parlat de colònies, de sortides. Teniu previst fer colònies enguany amb la canalla? Tenim previst fer colònies amb la canalla enguany. Pel tema de calendari seria cap al maig, perquè és un mes que està bastant buit d'actuacions i seria en principi cap a aquesta data. I quan parles de sortides vols dir, no sé, ara estic pensant en, no sé, anar a patinar, anar... Sí, o per exemple també una de les que tenim en ment és entre el mes de març i el d'abril, que n'hi ha quin buit de caps de setmana, pues, anar a tota la canalla amb els pares, per exemple, a Gallecs, i passar allà el dia fent jocs i anar tots junts, i també coses d'aquestes, per integrar també els més petits, perquè depèn dels jocs on t'hi vulguis anar, només et pots portar a canalla més gran. No. La petita l'has de deixar i això no ens agradaria fer-ho. Jo, mira, Jessi, jo volia fer-te una pregunta, que normalment jo, com a cap de canalla sortint o mig... De la mitja temporada que vaig estar i altra vegada que he estat, vaig veure que et vas desenvolupar bastant bé dintre de la reunió, vale? Llavors eren dues preguntes. Era un, com estaves en el moment d'abans de la reunió i què passava pel teu cap? I el mateix pel tema de canalla en el moment que vas començar l'assaig, o sigui, vas començar els assajos amb la canalla. Es creuen que ets cap de canalla? Es creuen els pares que ets la cap de canalla? No? Tu, què és la teva opinió? La meva opinió, bueno, que et contesto primer, la segona, ¿vale? La canalla, jo, bueno, jo he intentat, amb els més grans, diguem-ne, sí que crec que em veuen com a cap de canalla, perquè he anat xerrant amb ells, ¿vale? I jo crec que sí, i els petits, bueno, saben que som els monitors i que som l'equip de canalla i ja està. Els pares, n'hi ha alguns que sí que en veuen com a cap de canalla, altres tinc una mica de dubtes. Tu et sents cap de canalla? Ara ja sí. Home. Això és un pas important, eh? Això és un pas important, és el primer pas. Un cop que tu veus que ets capaç de començar una temporada, naturalment, si has començat la temporada, després són portes que se van obrint. Jo sí que volia dir-te, que ahir no vaig tindre l'oportunitat de dir-te, no?, que si qualsevol ajuda que necessitis, o tècnicament, o com a assessorament, pues, saps que tens el Juan del teu costat, no? O sigui, com per part de la canalla meva, pues, naturalment sóc pare de dos castellers fa molts anys, des que van néixer, i sé el que és ser cap de canalla, amb la qual cosa queda un camí una mica llarg per recórrer, però pots treure-li molts fruits. Sí, jo penso que sí. Jessica, jo et vull fer... Perdó. Et vull fer... Bueno, et vull així, diguem-ne, una crítica, que ja és la primera crítica que has rebut, perquè sembla ser que no vas avisar a tothom a la reunió de pares d'ahir. ¿Vale? La neta Alarcón diu que no van ser avisats a la reunió de pares. Això no és correcte, eh? La neta Alarcón no sap que hi havia reunió perquè va estar menjant a casa meva i li vaig dir a les 6 me'n vaig que tinc una reunió de pares a la era. O sigui, estava avisada. I és l'idioma que va sortir, eh? Va sortir a la reunió. O sigui, va haver un que va dir, la neta no ha vingut, està avisada. És que, és que el comentari de Facebook és molt bo, eh? El comentari de Facebook textualment posa a nosaltres no us van dir res de la reunió de pares, eh? No li vam repartir sortir paper, però de boca sí que ho sabia, eh? Bueno, avui és el cumple setmanes de l'Aina, no? Sí, és veritat. Sí. Sempre fem el programa en seu cumple setmanes. Home, el que sí que haurien de fer els pares és firmar els drets d'imatge, no?, de l'Aina. Sí, ja, els drets d'imatge ja els tenim. Dels pares que van assistir tinc tots els drets d'imatge assignats i tots han autoritzat a que es poden penjar fotografies. Ah, molt bé, molt bé. Quan va durar la reunió, més o menys? Pues no va arribar l'hora, vam anar fent feina, eh? De cara a la idea. Sí, sí, van anar per feina, perquè, de fet, l'altra pregunta que em feia el Juan, de què vaig pensar abans de la reunió estava prou bé, no?, perquè ho teníem tot, havíem fet reunions prèvies als monitors, ho portaven tot preparat, un guió. El moment més impactat va ser quan, buf, tots els pares al davant i nosaltres asseguts i, uf, haig de parlar. Has de parlar, comences a xerrar i sembla que la reunió que t'he de donar una hora o així, en 10 minuts la tens enllestida. Sí, eh? Sí, sí, vaja que sí. I clar, i dius, uf, que no és el mateix parlar més als assajos que, uf, uf. Però bueno, ja comences i ja vas fent, vas fent. Bueno, jo, no, una cosa que et volia comentar és una mica recalcant això que deia el Juan, de, no? Si tu et veies com a cap de canalla i si els altres et veien com a cap de canalla, des de fa uns quants anys, la gent de la colla castellera estava acostumada a veure't tocant la gralla. No fent cap activitat directament relacionada amb tècnica castellera, no? Potser n'hi ha molts que no saben que tu vas començar pujant. I pujant a quarts, que jo recordi. Bueno, també vaig fer de dosos. De dosos. A l'època en què jo era cap de colla, tu eres un, sí, un dels quarts que jo tenia, vaja. Jo me vaig estrenar de quarts en la diada... A més, va ser amb un 4 de 7, que va ser amb la diada que la Sílvia i el Marcos es van lesionar. Vaja, home. I en partir d'allà jo vaig començar a pujar de quarts. Sí, però havia fet de dosos, havia fet el seu pinito de dosos, havia estat... Sí que havia fet de dosos. Però vaja, de dosos havia fet jo. Suposo que tant la canalla com els pares se n'adonen que tu coneixes de què va el tema, no? Però per si un cas, doncs, recordar que no, tu has anat baixant al castell. Sí. Fins a tocar gralles. Fins a tocar gralles. Fins a tocar gralles. Si ha arribat baix. Fins a tocar gralles. Fins a tocar peus a terra. Deixarà les gralles de costat o...? Sí, bueno... De costat, costat. En principi, en les actuacions, si hi ha prou gralles, jo no tocaré a plaça, estaré amb la meva canalla, però als cercaviles hem parlat amb l'equip de canalla, com que som més monitors, sí que hi participaré per no deixar de banda tot el que és la gralla. Jo tenia una pregunta. A la part de pregs i preguntes, hi van haver-hi molts dubtes? Alguna pregunta que diguis incisives, alguna cosa a remarcar? No, en principi no. No, has de marcar res, perquè el presentat de pregs i preguntes va sortir el Juanan amb els seus comentaris, llavors què passa? Això és el que jo volia dir, remarcar alguna cosa és remarcable. La Fernanda, que també va fer algun comentari, de que jo ho dic perquè com jo vaig estar, és que el dissabte per la tarda poden agafar nens i portar-los a fer assaig, inclús no només un cap de setmana de colònia, sinó van apostar per més cap de setmana de colònia. O sigui, jo, va ser una mica així, no? Va ser un prec i pregunta de dir, mira, que necessito més temps per mi. Sí, sí, va ser un prec i pregunta el que deia Juan Edà. Quan us porteu els nens? Com a mínim un cop al mes, encara que sigui a dormir a l'era, i tu, sí. No. O sigui, quan portes temps, normalment sempre és una manera també de tancar el gel, i això, de fer algun comentari així per... Ja. Perquè la cap de canalla, que aquest any és nova com a cap de canalla, doncs, pues, no sé, pensi i dubti a l'hora de respondre. No, però ho vas fer molt bé, Jessi, la veritat. Bueno, Jessica, aprofitem que estàs en antena perquè facis una crida a tots els oients que ens escoltin, els oients que tinguin canalla o pares de canalla, perquè s'animin a venir a la colla i portin la seva canalla. Pues res, tothom que tingui una estona, pues que es passi per l'era els dimarts i els divendres, que l'objectiu principal és passar-s'ho bé i fer bons castells i fer equip i conèixer gent. I que us esperem allà. A mi m'agradaria afegir ja aquesta... A part d'això, que ha sigut un comentari esplèndid, és que Jessi avui ha sigut una entrevista via telefònica. Suposo que durant aquest any pues, ja et convocarem un dia perquè vinguis aquí a la ràdio a fer presència com a cap de canalla i fer una petita enquesta una mica més a fons. Vale. Molt bé, no sé si vols afegir alguna cosa més, Jessica. No, no, no. Doncs moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i ens anirem veient. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, a veure. Adéu. Adéu. Bé, doncs així, aquesta ha estat l'entrevista amb la nostra flamant cap de canalla d'enguany. Fins ara a les gralles, però ara al càrrec de totes les criatures de la colla. Val a dir que a mi m'agrada molt que estigui ella. Sí. La veritat és que és una persona que fa molts anys que està aquí a Castellers, que, com hem dit, estava a Dossos, ha estat a Quarts, ha estat amb l'equip de gralles, amb tots els equips de treball, i sap com funciona. A mi em dona molta confiança, a més ve d'una família absolutament castellera. Sí, de la Vall, però a més a més de la seva joventut, realment té molta experiència castellera. Uh-huh. Bé, fins aquí la primera part del programa. Farem una pausa, posarem una cançó com sempre, i en aquest cas la cançó la triada el nostre tècnic de sol, Dani Padilla, és una cançó de Brahms que es diu De bar en bar. Bé. Els gots somiant que un dia plany es torna goig i arreu del país també brinden amb el vi de la ferma convicció. La mar sent nostra gringar i les ones l'han copiat i la marinada s'endú aquesta remor perquè ho senti el raïm que està madurant el sol, terra, vent i sol i mar. I el rugit permanent del dringat dels nostres gots paramaran el vi de la victòria que veurem quan el plany es torni goig. De bar en bar, de bar en bar, guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. Si és la Patum de Berga, si és Solsona, és Carnaval, Sant Joan, a Ciutadella, arriba a Gorsau, a Alacant, si és Diada, Castellera, o si és la Plec d'Esport, Santa Maria, Formentera, o Festes d'Altura, Olot. Agafa la garrafa, que és festa major. Agafa la garrafa, que és festa major. Si són fires a Girona, Banyoles o Figueres, la Plec del Cargol, l'Alternativa de Manresa. Si són falles, la Quelarre, o bé Moros i Cristians, si és festa del Cava Prades, o pot jugar a l'Ossat. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar.